Metamorfis. To jako wstęp do kolejnego opowiadania o kościach Aarona Kelly'ego. Aaron Kelly umarł. Położono go w trumnie, odprawiono pogrzeb i pochowano. Lecz tej samej nocy Aaron wydostał się z trumny i przyszedł do własnego domu. Kiedy wszedł do środka, jego rodzina siedziała wokół kominka. Aaron usiadł przy wdowie swojej żonie i zapytał: co tu się tak wyprawia? Zachowujecie się, jakby ktoś umarł. Kto zatem nie żyje? Ty, odparła wdowa. O, wcale nie odnoszę wrażenia, że jestem martwy, stwierdził Aaron. Wręcz przeciwnie, czuję się doskonale. No, nie wyglądasz zbyt dobrze, kontynuowała wdowa. Raczej wyglądasz na martwego. I tutaj z powodu niedyspozycji gardziołka przerwiemy na chwilę. Amorfis. Autopromocja. Jego twórczość to klasyka polskiej piosenki, a przede wszystkim poezji, a jego życie do dziś jest tematem niezliczonych anegdot. Niedawno ukazała się biografia tej legendarnej, niezwykle barwnej postaci. Jego portret, opowieść o Jonaszu Kofcie, z jej autorem Piotrem Derlatką i z przyjacielem bohatera książki Stefanem Friedmanem, spotkam się w dzisiejszym wydaniu Akademii Rozrywki w programie trzecim Polskiego Radia. Tuż po 13:00 zapraszam Łukasz Szwed. Autopromocja. No właśnie. A my powracamy do naszej opowieści. Odnajdę tylko moment, w którym przerwaliśmy lekturę. Nie wyglądasz zbyt dobrze, kontynuowała wdowa. Raczej wyglądasz na martwego. Lepiej wracaj do grobu. Tam jest teraz twoje miejsce. Nie zamierzam wracać do grobu, bo wcale nie czuję się martwy, odparł na to Aaron. Ponieważ Aaron nie chciał wrócić do grobu, wdowa po nim nie mogła uzyskać pieniędzy z jego ubezpieczenia, a nie mając pieniędzy, nie była w stanie zapłacić za trumnę. Przedsiębiorca pogrzebowy stwierdził więc, że ją sobie zabierze z powrotem. Arona nic to wszystko nie obchodziło. Po prostu siedział przy kominku, kołysał się w bujanym fotelu i ogrzewał ręce oraz nogi. Jednak jego stawy były suche, a plecy sztywne i za każdym razem, kiedy się poruszał, straszliwie trzeszczał. Pewnego wieczoru wdowy odwiedził najlepszy skrzypek w mieście. Skoro Aaron nie żył, muzyk zapragnął się z nią ożenić. Wdowa i skrzypek usiedli po jednej stronie kominka, a po drugiej siedział Aaron, trzeszcząc i trzeszcząc. Jak długo będziemy musieli znosić towarzystwo tych zwłok? Zapytała wdowa. Coś trzeba z tym zrobić, zgodził się skrzypek. No, to wcale nie jest zabawne, odezwał się Aaron. Zatańczymy? Skrzypek wyciągnął skrzypce i zaczął na nich grać. Aaron przeciągnął się, otrząsnął, wstał, zrobił dwa kroki do przodu i zaczął tańczyć. I tańczył, obracał się dookoła, a tymczasem jego stare kości trzeszczały, jego żółte zęby zgrzytały, łysa głowa kołysała się bezwładnie, a jego ręce luźno podrygiwały. Jak ten martwy mężczyzna tańczył, ale wkrótce jedna z jego kości obluzowała się i spadła na podłogę. Coś podobnego, krzyknął skrzypek. Graj szybciej, powiedziała wdowa. Skrzypek zagrał żwawszą melodię. Martwy mężczyzna podskakiwał, wyginał się, pochylał i prostował, a jego suche kości kołysały się bezwładnie i trzeszczały. Graj, człowieku, graj, zawołała wdowa. Skrzypek grał, a martwy Aaron tańczył. Lecz nagle Aaron się rozpadł i wszystkie jego kości zwaliły się na stertę. Wszystkie, z wyjątkiem głowy, która uśmiechała się do skrzypka, zgrzytała zębami i nadal tańczyła. Patrz na to, wycharczał muzyk. Graj głośniej, krzyknęła wdowa. Ho, ho, zawołała czaszka, czyż nie jest to przednia zabawa? Skrzypek nie mógł już tego dłużej znieść. Posłuchaj mnie, wdowo, powiedział. Idę do domu. I nigdy już do wdowy nie wrócił. Rodzina pochyliła się nad kośćmi Arona i złożyła je ponownie w trumnie. Zostały starannie pomieszane, tak by już nigdy nie dało się złożyć ich w całość. Po kolejnym pochówku Aaron pozostał w grobie. No, ale wdowa po nim nigdy więcej nie wyszła za mąż. Aaron tego dopilnował. Patrzę i nie pamiętam, czy będą tu skrzypki to dostatecznie głośne, ale z Łotwy dacie coś. ペイコにたたきはうんこれきやんは あ Takie rzeczy, a tymczasem pozdrawiam z Szkocji obecnie na noc w okolicy Glasgow, ale jadę dalej na północ Inverness i jeszcze dalej. Choć nie jestem szczęśliwy zbyt, bo plan był na ten archipelag wysp tuż nad Szkocją. Orkady się nazywają. Ale jestem tak potwornie zmęczony, że oddałem z bólem serca tę misję komuś innemu. Muszę odpocząć teraz do rana i nabrać sił, a tam trzeba było na prom zdążyć. Ja bym nie zdążył, bo oczy małe i w ogóle wszystko boli dziś, a do tego potworny wiatr, deszcz i czasem mgły gęste po drodze, co dodatkowo spowalnia. 10 stopni na plusie, tutaj teraz ciepło przynajmniej jest. Tam jeszcze będzie czas, mój czas, żeby dotrzeć. Dzięki za pomoc w trasie, muzyka i czytanki pierwsza klasa. Pozdrawiam, Konrad Wasyl z Leszna. No i właśnie a propos podróży, to ktoś, kto kojarzy się z trakami, czyli Tomek Szwed, przyjaciel swego czasu naszego Antoniego. Ale nie uwierzą państwo, przesiadł się na kolej i w związku z tym w osobliwym składzie jedzie. A piesek dokąd jedzie? Aż do Nowego Sącza? Jedna pani pobudzona, druga pani śpiąca. Jedna pani opowiada historię ze szpitala, druga pani bezrobotna, ale się doszkala. Jedzie pociąg ekspresowy, jedzie i nie zwleka. Jednych wiezie wprost do raju, drugich zaś do piekła. Piwo jasne, piwo, piwo, piwo jasne, piwo. Piwo jasne, półlitrowe, piwo jasne. Pan w sweterku gadatliwy, polityków miesza z błotem. W garniturze pan milczący trochę śmierdzi potem. Ja to wszystkich sukinsynów postawiłbym pod ścianą, mówi dziadek w marynarce z dużą tłustą plamą. Jedzie pociąg ekspresowy, jedzie i nie zwleka. Jednych wiezie wprost do raju, drugich zaś do piekła. Piwo jasne, piwo, piwo, piwo jasne, piwo. Piwo jasne, półlitrowe, piwo jasne. Sanatorium pan powraca do swoich pieleszy. Żona czeka niecierpliwie, to wcale go nie cieszy. Z ożywieniem opowiada o swoim turnusie. Później milknie bliżej domu, wstydzi się tych wzruszeń. Jedzie pociąg ekspresowy, jedzie i nie zwleka. Jednych wiezie wprost do raju, drugich zaś do piekła. Piwo jasne, piwo, piwo, piwo jasne, piwo. Piwo jasne, półlitrowe, piwo jasne. W garniturze pan milczący czyta sprzedaż bezpośrednią. Trochę brudne ma paznokcie, pracę ma niepewną. Autor książki to menadżer, swe marzenia ziścił. Więc pan czyta i się uczy i pozytywnie myśli. Jedzie pociąg ekspresowy, jedzie i nie zwleka. Jednych wiezie wprost do raju, drugich zaś do piekła. Piwo jasne, piwo, piwo, piwo jasne, piwo. Piwo jasne, półlitrowe, piwo jasne. Oto cały przedział, chociaż wolne miejsca są de facto. Emeryta tu nie będzie, na bilet mu zabrakło. Jeszcze jeden, co go nie ma, bo jeździ samochodem. Ma kierowcę, jest prezesem spółki kolejowej. Jedzie pociąg ekspresowy, jedzie i nie zwleka. Jednych wiezie wprost do raju, drugich zaś do piekła. Piwo jasne, piwo, piwo, piwo jasne, piwo. Piwo jasne, półlitrowe, piwo jasne. Pomyślałem sobie, że w zasadzie to niedopatrzenie, że przez tyle lat nie zaprosiliśmy Tomka Szweda do wspólnej podróży. Gdyby ktoś kiedyś mi powiedział, że będę zagorzałym miłośnikiem jego talentu, no chyba bym obśmiał się naprawdę setnie, ale kiedyś... Chodząc po ośrodku kultury Ochoty, słyszałem salwy śmiechu i wiedziony nimi w końcu dotarłem do pomieszczenia, w którym Tomek miał wieczór autorski i wtedy zobaczyłem, że nie country, a folk tak naprawdę i pieśni naprawdę zacne i opowieści jeszcze fajniejsze. Wydaje mi się, że pasowałby do nas jak ulał. Będę musiał go pomęczyć. Trochę, zwłaszcza, że Tomek jest również i aktorem i wspaniale interpretuje różne teksty. O, a zatem mamy materiał do przemyślenia, a tymczasem biała jedwabna suknia wieczorowa. Młody mężczyzna zaprosił młodą kobietę na zabawę taneczną, no ale dziewczyna była bardzo biedna i nie mogła sobie pozwolić na kupno sukni niezbędnej na taką okazję. Może po prostu pożyczysz sukienkę, poradziła jej matka. Dziewczyna poszła więc do lombardu, położonego niedaleko jej domu. Tam znalazła białą, jedwabną suknię wieczorową w swoim rozmiarze. Wyglądała w niej ślicznie i wypożyczyła ją za niewielkie pieniądze. Kiedy zjawiła się z przyjacielem w sali tanecznej, wyglądała tak atrakcyjnie, że każdy mężczyzna chciał ją poznać. Wciąż tańczyła i doskonale się bawiła. Nagle zaczęło jej się kręcić w głowie, poczuła się słabo i poprosiła przyjaciela, żeby zabrał ją do domu. Chyba za dużo tańczyłam, powiedziała. Gdy wróciła do domu, położyła się do łóżka. Następnego dnia rano ojciec znalazł ją martwą. Lekarz nie mógł odgadnąć, dlaczego umarła. Kazał więc koronerowi przeprowadzić sekcję zwłok. Koroner wykrył, że dziewczyna została otruta płynem do balsamowania ciał. Płyn sprawił, że krew przestała płynąć w jej żyłach. Ślady płynu znalazł na jej sukni. Uznał, że przeniknął do jej skóry, gdy tańcząc zaczęła się pocić. Właściciel lombardu powiedział, że kupił suknię od pomocnika grabarza. Wcześniej ubrano w nią do pogrzebu inną młodą kobietę, a pomocnik ukradł suknię, zanim trumnę złożono w grobie. Takie rzeczy. No i chyba zasłużyliśmy na przerywnik muzyczny. We'll be right back. proszę, jeszcze jedna opowieść. Poczekaj, aż przyjdzie Martin. Stary człowiek poszedł na spacer. Kiedy na niebie pojawiły się chmury burzowe, zaczął szukać miejsca, żeby schronić się przed deszczem. Smagany przez pierwsze ciężkie krople, wbiegł na werandę jakiegoś starego domu i zapukał do drzwi, ale nikt mu nie otworzył. Tymczasem deszcz rozpadał się na dobre. Grzmiało i błyskały pioruny. Starzec szarpnął klamkę. Okazało się, że drzwi nie są zamknięte na klucz, więc wszedł do środka. Dom był pusty, jeżeli nie liczyć drewnianych skrzyń walających się po podłodze. Starzec połamał kilka z nich i rozpalił ogień w kominku. Następnie usiadł przed ogniem, żeby się wysuszyć. Zrobiło się ciepło i przyjemnie, więc po chwili zasnął. Kiedy się obudził, dostrzegł obok kominka czarnego kota. Zwierzę przez chwilę się w niego wpatrywało. Kot zamruczał. Miły kotek, pomyślał starzec i znowu zasnął. Kiedy ponownie otworzył oczy, w pomieszczeniu przebywały już dwa koty, ale ten drugi był wielki jak wilk. Popatrzył uważnie na starca i niespodziewanie zapytał: zrobimy to teraz? Nie, odparł pierwszy kot. Poczekamy, aż przyjdzie Martin. Ja chyba śnię, pomyślał starzec. Znowu zamknął oczy i po jakimś czasie je otworzył. Ale teraz w pokoju z kominkiem znajdowały się już nie dwa, a trzy koty. I ten trzeci był wielki jak tygrys. Popatrzył na starego człowieka i rzucił pytanie: zrobimy to teraz? Nie, odpowiedziały mu pozostałe dwa koty. Poczekam, aż przyjdzie Martin. Stary człowiek zerwał się na równe nogi, wyskoczył przez okno i ruszył biegiem przed siebie. Kiedy przyjdzie Martin, powiedzcie mu, że nie mogłem dłużej czekać, zawołał. Ha! No właśnie, i my, nie czekając na Martina, przerywamy muzyczka. Thank you. tak jak się niespodziewanie zaczęło, tak i skończyło. Równie niespodziewanie. Nawiedzony dom i to będzie ostatnie miejsce, które odwiedzimy w tych osobliwościach. Pewnego razu stary pastor postanowił podjąć próbę wypędzenia duchów z domu w swej osadzie. Domostwo było nawiedzone od mniej więcej 10 lat. W tym czasie kilku ludzi próbowało spędzić w nim noc, jednak duchy straszyły ich do tego stopnia, że stamtąd uciekali. Pastor zabrał więc ze sobą Biblię i poszedł do nawiedzonego domu. Wszedł do środka, rozpalił porządny ogień w kominku i zapalił lampę. Usiadł i zaczął czytać Biblię. Krótko przed północą usłyszał, że coś porusza się w piwnicy. Ktoś chodził po niej w tę i z powrotem, w tę i z powrotem. Po chwili rozległ się dźwięk, jakby ktoś chciał krzyknąć, ale ktoś inny zamknął mu usta dłonią. Wtedy do uszu pastora dotarły odgłosy szurania, walki, a w końcu wszystko ucichło. Stary pastor znów chciał się skupić na Biblii, ale nim zaczął czytać, usłyszał kroki na schodach prowadzących do piwnicy. Podniósł głowę i wyprostowany obserwował drzwi do piwnicy, gdy tymczasem kroki zbliżały się coraz bardziej. Zobaczył, jak odwraca się gałka w drzwiach, a kiedy drzwi zaczęły się otwierać, podskoczył i wrzasnął: czego chcesz? Drzwi z powrotem się zatrzasnęły i zapanowała cisza. Pastor lekko zadrżał, w końcu jednak otworzył Biblię i przez chwilę czytał. Wreszcie wstał, odłożył księgę na krzesło i podszedł do kominka, aby podsycić ogień. I wtedy duch znowu zaczął chodzić i krok po kroku wspinać się po schodach piwnicznych. Stary pastor usiadł, obserwując z drzwi, zobaczył, jak obraca się gałka w drzwiach i drzwi się otwierają. Duch miał postać młodej kobiety. Pastor cofnął się i zapytał: kim jesteś? Czego chcesz? Duch zakołysał się, jakby nie wiedział, co zrobić, a po chwili rozpłynął się w powietrzu. Stary pastor czekał i czekał, ale że nie usłyszał żadnych innych odgłosów, podszedł do drzwi i je zamknął. Pocił się i drżał na całym ciele, był jednak dzielnym człowiekiem i uważał, że potrafi sobie poradzić w trudnej sytuacji. Odwrócił więc krzesło tak, by mógł z niego obserwować drzwi, usiadł i czekał. Nie minęło dużo czasu i usłyszał, jak duch znowu się porusza. Powoli, krok po kroku, coraz bliżej i bliżej, krok po kroku, wkrótce ponownie stanął pod drzwiami. Pastor wstał i wyciągnął przed siebie Biblię. Gałka w drzwiach powoli się przekręciła i drzwi otworzyły się szeroko. Tym razem pastor odezwał się bardzo łagodnie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, kim jesteś i czego chcesz? Duch przeszedł przez pokój, podszedł prosto do pastora i złapał go za poły sutanny. Była to kobieta w wieku około 20 lat. Miała potargane, poplątane włosy, a jej twarzy opadała skóra. Z jej twarzy opadała skóra i mięśnie, to też pastor widział jej kości, fragmenty zębów. Nie miała oczu, a z oczodołów emanowało dziwne niebieskie światło. Nie miała też nosa. Niespodziewanie duch kobiety zaczął mówić. Jej głos brzmiał, jakby niósł go wiatr. Dziewczyna opowiadała o kochanku, który zabił ją dla pieniędzy, a jej zwłoki pochował w piwnicy. Twierdziła, że jeżeli pastor wykopie jej kości i zapewni im przyzwoity pogrzeb, będzie mogła wreszcie odpocząć. Następnie duch nakazał pastorowi zabrać kończyk palca z jej lewej ręki i położyć go na tacy, na której będą w kościele zbierane pieniądze. Wtedy duchowny dowie się, kto jest mordercą. Duch dodał: jeżeli potem tutaj powrócisz o północy, usłyszysz mój głos. Powiem ci, gdzie są schowane moje pieniądze i będziesz mógł je przekazać na rzecz kościoła. Duch westchnął, jak gdyby był mocno zmęczony, po czym jakby stopił się z podłogą. Znikł. Pastor nalazł zwłoki kobiety i pochował ją na cmentarzu. Następnej niedzieli pastor położył resztki małego palca na tacy i kiedy jeden z mężczyzn ich dotknął, przywarły do jego ręki. Mężczyzna podskoczył z przerażenia i próbował oderwać je od siebie. Gdy mu jednak się to nie udało, zaczął wrzeszczeć jak szalony. Szybko przyznał się do morderstwa i został odprowadzony do więzienia. Mężczyznę powieszono, a pewnego dnia o północy pastor wrócił do domu i głos ducha nakazał mu szukać pod podłogą przed kominkiem. Pastor tak uczynił i znalazł wielki worek z pieniędzmi, a w miejscu, w którym duch dotykał jego sutanny, na materiale pozostały wypalone ślady jego kościstych palców. Nigdy nie udało się już ich usunąć. Zamykamy z hukiem upiorne opowieści po zmroku Alwina Schwarza. No i nie doczytałem. Film na podstawie książki już w kinach. Ha, no proszę. 13 minut dzieli nas od godziny 4. Powracamy do muzycznych zdarzeń. proszę. I powoli będziemy już chyba kończyć nasze spotkanie. Tymczasem jeszcze pisze do nas stały słuchacz, gdy dzień temu przy prezentacji muzyki jakiejś folkowej kapeli pan redaktor wspomniał o szlachetnym starzeniu się, to się mnie przypomniało, jak parę dni wcześniej przeglądałem sobie u YouTubisiów i w tym z nostalgią te naszego późnego dzieciństwa, to skonstatowałem, iż o ile słuchać można nieskończenie, to już oglądanie na żywo w aktualnym ich wieku nie jest już tak ekscytujące. Choć zależy to przynajmniej u mnie od rodzaju muzyki. Ta mniej buntownicza i ta z mniej energicznym, scenicznym body language daje radę. No właśnie, takie przemyślenia. No właśnie, 5 minut. Zaczęliśmy o Trzeli. Myślałem, że tak skończymy, ale chyba ten utwór Pani Zabiła Pana w nowej wersji już się nie zmieści. W związku z tym, skoro jesteśmy przy Pagan Folk Metalu, to jeszcze z tej półeczki był Monsorow, to teraz jeszcze Ludzie z Lasu. Korpi Klani. Shit, it's a marauder! Shit, it's a marauder!